sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Coraz bliżej końcowej umowy o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Za 3 godziny spotkanie prezydentów i Dudy, i Trumpa w Waszyngtonie. Ścieki w Zatoce Puckiej, jest ostrzeżenie, by się tam nie kąpać. Brexit do końca października. Niekoniecznie bez umowy. To główny punkt programu wyborczego Borisa Johnsona. Już tylko godziny dzielą prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych od podpisania finalnej umowy o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jesienią ubiegłego roku Andrzej Duda i Donald Trump podpisali ogólną deklarację o współpracy. To właśnie wtedy ze strony prezydenta Dudy padła propozycja utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich, zwanej Fortem Trump. Za 3 godziny czasu polskiego w czasie powitania w Białym Domu prezydentowi będzie towarzyszyć jego małżonka Agata Kornhauser-Duda, ale plan wizyty pierwszej damy w USA częściowo różni się od programu prezydenta, o czym w relacji Marka Wałkuskiego. Podobnie jak Melania Trump, Agata Kornhauser-Duda będzie towarzyszyć mężowi podczas spotkania w gabinecie owalnym, które zorganizowano w formule 2 plus 2. Prezydenci wygłoszą wówczas oświadczenia i być może odpowiedzą na pytania dziennikarzy. Później obie pierwsze damy odłączą się od delegacji, by zjeść wspólny lunch. Będą natomiast brać udział w kolejnych punktach, czyli podpisaniu wspólnej deklaracji, konferencji prasowej, a także polsko-amerykańskim przyjęciu wydanym przez amerykańską parę prezydencką. W dalszej części podróży po Stanach Zjednoczonych Agata Kornhauser-Duda także będzie mieć częściowo osobny program. W Teksasie odwiedzi Muzeum Sztuki w Houston oraz spotka się z dziećmi i nauczycielami polskiej szkoły. W Reno w Nevadzie Agata Kornhauser-Duda odwiedzi lokalny uniwersytet, a w San Francisco będzie mieć spotkanie z harcerzami. Pierwsza dama będzie natomiast towarzyszyć prezydentowi Dudzie w innych wydarzeniach, w tym spotkaniach z Polonią oraz wizycie w siedzibie firmy Google. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przedłużono areszt dla Romana S., byłego funkcjonariusza milicji obywatelskiej podejrzewanego o strzelanie do górników z kopalni Wujek. Taką decyzję podjął katowicki sąd. Mężczyzna nie wyjdzie na wolność co najmniej do 6 lipca. Śledczy chcieli dla niego 3 miesięcy aresztu. W czasie pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku zginęło 9 górników. Romanowi S. może grozić do 10 lat więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Chorwacji. Jest ostrzeżenie, żeby nie kąpać się w Zatoce Puckiej. W rejonie Władysławowa na Pomorzu po pęknięciu rurociągu ze ściekami zanieczyszczenia zaczęły dostawać się do wody. Do awarii rurociągu tłoczącego ścieki z Władysławowa i chałup do oczyszczalni w Swarzewie doszło wczoraj po południu w okolicach ulicy Bohaterów Kaszubskich. Jak powiedział mi Stanisław Cytawa, główny technolog ze spółki wodno-ściekowej Swarzewo, początkowo wyciekające ścieki były gromadzone w mieszczącym 800 metrów sześciennych zbiorniku retencyjnym przy przepompowni. Po jego wypełnieniu jedynym wyjściem było awaryjne pompowanie do zatoki. W akcji pomagają strażacy i wozy asenizacyjne. Awaria jest poważna, bo wymienić trzeba 30-metrowy odcinek 600 milimetrowej żeliwnej rury, która pękła wzdłużnie. Pracę utrudnia pobliski przewód wysokiego napięcia, który nie był ujęty w dokumentach, mówi technolog. Naprawa powinna potrwać do czwartkowego południa i do tego czasu do wód Zatoki Puckiej dostanie się od 2 do 3 tysięcy metrów sześciennych surowych ścieków. Na miejscu pracuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Służby sanitarne jutro będą badały wodę w kąpielisku w Pucku. Już teraz proszę jednak, by prewencyjnie nie kąpać się w Zatoce Puckiej. A informacje w tej sprawie zebrał Sebastian Kwiatkowski. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że wprowadzenie edukatorów seksualnych do stołecznych szkół zgodnie z ogłoszoną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego deklaracją LGBT+, naruszy konstytucję i prawo rodziców do wychowywania. Mikołaj Pawlak zarzuca przy tym Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi, że nie chce bronić wszystkich obywateli. Wcześniej Rzecznik Praw Dziecka napisał list w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby wspólnie przeciwdziałać łamaniu prawa. Dostał negatywną odpowiedź. Pan Adam Bodnar uważa, że dzisiejsze przepisy, które dają prawo rodzicom do decydowania, czy ich dzieci będą się uczyć w szkole o seksie, nie są satysfakcjonujące. Jego zdaniem polscy rodzice nie umieją i nie chcą o tym rozmawiać z dziećmi. Dlatego pan Adam Bodnar chce wprowadzić w polskich szkołach obowiązkową edukację seksualną dla wszystkich uczniów. Ponadto według Adama Bodnara polski program edukacyjny jest zły i trzeba opracować nowy w konsultacji wyłącznie z WHO. Rzecznik Praw Dziecka dodał jednocześnie, że zapyta Ministerstwo Edukacji o to, czy zamierza wprowadzać do szkół obowiązkową edukację seksualną. Brexit do końca października. Niekoniecznie bez umowy. To główny punkt programu wyborczego Borisa Johnsona, faworyta do objęcia stanowiska szefa partii konserwatywnej. Były burmistrz Londynu, prezentujący się jako zwolennik twardego kursu, przedstawił swój program. After 3 years and 2 missed deadlines, we must leave

Na sam początek dzisiejszej sekcji rytmicznej nagranie, które myślę, że całkiem dobrze sprawdza się jako regulator oddechu. Trochę zwolnione, rzecz, która na pewno mocno przyda nam się w obecnych warunkach, bo niemożliwym wydaje mi się słuchanie muzyki, odcinając się od tego, co dzieje się za oknem, więc trochę postanowiłam sobie, że dobiorę tak nagrania na dzisiejszą sekcję rytmiczną, żeby podziałały jak takie drobne kostki lodu, które nas ochłodzą, delikatnie orzeźwią, ale też nie będzie to jakiś wielki szok termiczny. Czy uda nam się dotrwać w tej atmosferze do końca? Na pewno bardzo mocno się postaram. Mogą się Państwo oczywiście też dzielić swoimi wrażeniami, opiniami i wszelkimi informacjami, na które macie Państwo ochotę. marta.malinowska@polskieradio.pl. Zaczynamy na dobre sekcję rytmiczną. To Flying Lotus i nagranie z jego ostatniego albumu Flamagra. Wcześniej jeszcze Bella Boo i Aluma. Przypomnę tylko, że pełna playlista z dzisiejszej sekcji rytmicznej. Oczywiście tuż po 16 pojawi się na stronie Polskiego Radia w zakładce sekcja rytmiczna. Wróciliśmy do tego ostatniego studyjnego nagrania Flying Lotusa. Trochę w ramach odkupienia, bo w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z premierą tego krążka, ja raczej sceptycznie wypowiadałam się na jego temat, ale być może było to związane z dużym nasileniem różnych treści dźwiękowych, bo to przecież płyta, która trwa ponad godzinę i też próba zebrania wszystkich dotychczasowych gatunków i rejonów, w których Flying Lotus czuje się dobrze i w których działał. I doszłam do wniosku z biegiem czasu, że tej płyty słucha się naprawdę nieźle, ale wtedy, kiedy dzieli się ją na te tematyczne części. Więc ta część środkowa, najbliższa hip-hopowej, jest zdecydowanie moją ulubioną i ma tutaj też duże znaczenie zwrotka, za którą odpowiada Tierra Whack, czy właściwie jej cały gościnny występ w tym nagraniu Yellow Belly. Kolejny utwór, który można usłyszeć na tej płycie, to jest wspólne nagranie z Denzelem Curry'm i to jest dla mnie najjaśniejszy, czy właściwie najbardziej ognisty punkt, trzymając się tego nazewnictwa, z którym mamy do czynienia przy okazji płyty Flamagra. Nie będziemy grać jednak tego utworu, ale przejdziemy do nowej płyty Denzel Curry'ego, bo on również pojawił się ze świeżym nagraniem na przestrzeni ostatnich kilku dni. Raper pochodzący z Miami, więc nie powinno nas dziwić to słoneczne zagranie dźwiękowe. Utwór zatytułowany Wish. Never pay for pussy, these bitches ain't getting nothing. My name alone made me piss at your hoe like a butter. In my city, riding verse with Uzi, Lil Uzi Vert. Every week another funeral, only time we go to church. Brother Nutters, rubbers down the tenant, but a surgeon. Never been a skin so fresh, so clean like a detergent. Quit the cut a pussy, nigga, I'm just like a surgeon. I'ma need a burger cause a young nigga be hurt. Slide like a Taliban with a turban. Pull up all black in a suburban. Cause he ain't died, so we gotta slide back, Mike Brillo. Young nigga, they get you racked for five figures. They gon' rip him, flip him, cut his ass up, put him in a box and ship him. Dress to the top, gold in my mouth, watered. Hoes by the flock, no, let me stop watered. And I keep a Glock, nah, it's a Glock 40. Hands on the knot, hands on your back, watered. She gon' buzz it open for a nigga in designer. That's gon' be the reason why she let you get behind her. You might be the nigga that's gon' probably wanna nine her. I'ma take her home, only using one liners. Zachodnie wybrzeże w najlepszym wydaniu, czyli Denzel Curry i jego najnowszy, krótki co prawda, ale treściwy album Zoo. Świetnie pewnie brzmi w Cadillacu, nie wiem, bo nigdy nie słyszałam, ale oczywiście wyobraźnia w prosty sposób tak działa. Myślę też, że w tym słonecznym, gorącym miejscu, w którym w tym momencie się znajdujemy, również wszystko powinno zagrać tak, jak trzeba. Na tej scenie przepełnionej młodymi raperami Denzel Curry według mnie zasługuje na wyróżnienie. Przede wszystkim ze względu na to, że on ma naprawdę oryginalne i autorskie podejście do flow i do rozprawiania się z bitami, które często są dosyć klasyczne, ale to jest moim zdaniem wielka sztuka w 2019 roku, żeby podkreślić swój charakter, i Denzel Curry po raz kolejny to zrobił. Gdyby się okazało, że słucha sekcji rytmicznej ktoś, kto kojarzy go jeszcze z czasów Raider Klanu, to by chyba było ode mnie największa nagroda i niespodzianka dzisiejszego dnia. Także proszę pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. To teraz coś dla wszystkich tych, którzy permanentnie tęsknią za Frankiem Oceanem. Double D, big four breast on my baby. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on your girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were short. No, have I ever let you get caught. Lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. She's at the stove, can't believe I got her out here cooking dough. Cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong, nothing wrong, nothing, nothing wrong with the lie. Ooh, ooh, ooh. Nothing wrong with another short plane ride through the sky. Just you and I are lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost.

Slip past, live fast, uneasy steez. He was criminal cause he was so hard to please. Had me on my knees, freeze frozen. Head closed behind curtains, end of play, end of shown. And all left shown is bloody knees and battered dungarees. He said, see, let me be the worst me. The best me, I'd forget me. If you let me, I'd be everything over being. Should've told me that. Now your words don't sound the same. Paint color like ghosts in the rain. You can say I'm wrong, but you used to take my pain away. Now all I want is to feel something. Sky is painted cobble gray. And now my thoughts have run astray. And I thought that it would make a difference. You say you want to be alone. The only thing I've ever been is. Trucks. I see the truth as stones glisten on the other side. As I rock with full colors, I run and hide. This society never asked me to subscribe. And now I'm stuck on the lines. Where the weather's the only news I need and that shit comes live. They attack us on the daily through the Daily Mail, only set us up to fail. That boat's gone, they set fire to my cells. And now I'm stuck in the drug game and telling tales. But one thing saves me as I roam this prison. Floating on a prison made of Harry and Lime. The yin and the yang is how I balance mine. But why? Why run a wing when you were born to fly? Why settle for less because you're bored and tired? You gotta look deep inside and compel the light that peeks out the darkness with a chrome by its fire. And now I'm alone most nights these days. Kolejna nowość w sekcji rytmicznej. Red Nicol i jego najnowszy i właściwie pierwszy taki oficjalny singiel Hunty. To jest jedno ze znalezisk, które myślę, że warto mieć na uwadze i przysłuchiwać się temu artyście. Po brzmieniu kawałka można się domyślać, skąd pochodzi. To oczywiście Londyn, Wielka Brytania i takie burialowe zacięcie w tym, co działo się w podkładzie. Natomiast sam Red Nicol związany jest ze środowiskiem muzycznym od bardzo, bardzo dawna, bo ciekawostka dotycząca jego osoby jest taka, że jego tata był tour menadżerem takich zespołów jak The Ramones i Blondie, więc z muzyką na pewno wychowywał się w bardzo bliskiej relacji. Sporo czasu natomiast potrzebował, żeby dojrzeć emocjonalnie do wypuszczenia swojego pierwszego utworu i rzeczywiście słychać, że mierzy się z rzeczami dla niego istotnymi. Obecność w tym kawałku takich postaci jak Dynasty Poet czy Bapu Kosti, którzy kojarzeni są również z londyńską sceną, ale bardziej związaną z tą młodą poezją. Myślę, że jeszcze ten przekaz podkreśla. Wielkie pozdrowienia dla Kuby, który napisał, że Denzel Curry na słuchawkach od 2016 roku, więc jest i moja radość ogromna. I radość pewnie tych, którzy Shaftera śledzą od początku, bo to jest jego rok. Hot Coffee to jego najnowszy singiel.

15 minut zostało nam do godziny 16. Od utworu Las Palmas od DJ-a Pythona przejdziemy do kolejnego albumu, który myślę, że zostawia już trochę mniej miejsca na interpretacje pochodzące z naszej wyobraźni, bo to bardzo konkretny performance w założeniu, który ostatecznie przerodził się w doskonałą płytę nagraną na żywo. Mowa o muzyku i artyście z Chicago, Damon Lox, który razem z Black Monument Ensemble wydał album Where Future Unfolds, skupiony na zarówno estetyce gospelowej, jak i historii walki o prawa człowieka, ale do tego wszystkiego jeszcze podszyty taką jazzową, eksperymentującą z perkusją estetyką. Sounds Like Now to utwór, który gramy. With all Damon Locks i Black Monument Ensemble to propozycja muzyczna jazzowa, ale naprawdę bardzo ciekawa i nietypowa pod względem historii, która została tam w szczery sposób opowiedziana. A dzisiaj, jeśli chodzi o tematykę związaną z walką o prawa człowieka, to niektórzy artyści, mam wrażenie, dbają przede wszystkim o własne korzyści, a nie do końca interesują się historią. To płyta, która godna jest polecenia. Zakończymy wspólnym nagraniem od DJ-a Laga i Ogzarpa. To po pierwsze nowość. Dwa kolejne powody, które o tym zadecydowały, to to, że obchodzimy przecież 15-lecie wytwórni Hyperdub, a Ogzarp z tą wytwórnią jest związany. Natomiast DJ Luck i Ogzarp zapowiadają wspólne wydawnictwo Steam Rooms. To, co jednak dla nas jest najistotniejsze, bo najbliższe nam, to fakt, że DJ Luck jest jednym z artystów, którzy zostali ogłoszeni na tegorocznym Upper Fest, który odbędzie się w Katowicach pod koniec sierpnia. Więcej szczegółów pewnie będę podawała niebawem. Życzę dużo siły i radości. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. To promocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów.